jakby doprawić jeszcze to dzwoneczkami, to jak kolęda. Nasz muzyczny totem, który zwołuje do radioodbiorników wszystkich miłośników osobliwej muzy, bo to osobliwości muzyczne, które niniejszym nocną porą w programie trzecim otwierają swe podwoje. I państwo piszą, od razu powiem niewtajemniczonym, że oprócz słuchania również i ta opcja jest możliwa, by ucieszyć pół redaktora, wystarczy napisać do niego na adres wojciech.osowski@polskieradio.pl albo objawić się na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne. Na grupie. Tam całkiem sporo słuchaczy i ożywiona dyskusja na wiele tematów naraz. A zaczynamy tradycyjnie od pana Stefana, który pisze w te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Olgę Szućko, Margana oraz osobliwych. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, a poranek to już była poezja. Tuszę, że i dziś nie zabraknie niespodzianek, które są solą tej audycji. A co do czytanek, czytam czwartą część trylogii z Igorem Brudnym, który powstał, był z martwych, choć to nie to święto. Chodzi o zarazę Przemysława Piotrowskiego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich dobrych ludzi. Stefan Mielec, gdzie gołoleć? O, widzę, że państwo poszli w ślady pana Stefana i piszą. Zanim sięgniemy po obfitą korespondencję, pospolite ruszenie. Kto pamięta ten zespół, to wie, że to zespół metalowy, starodawny i bogobojny. W związku z tym dzisiaj jak znalazło. Ale jest też i dojrzała przyczyna, że przypominamy pospolite ruszenie dziś właśnie. Sobą wiecznym Bogiem i z Chrystusem Panem, także z Duchem Świętym, daj co może, amen. Sobą wiecznym Bogiem i z Chrystusem Panem, także z Duchem Świętym, daj co może, amen. Pospolite ruszenie, tak na dobry początek odkurzone, jak to w święta, i za chwilę powrócimy do tego wątku, bo jest przyczyna, dla której pojawili się o tej właśnie porze. A tymczasem pisze do nas siwy kronikarz, kronikarz strefowy, a pisze w te słowa. Witam przedświątecznie szanownego półredaktora. Dziś po prawie 400-kilometrowej trasie strefa i osobliwości to idealne, aby się wyluzować i odpocząć od całego przedświątecznego zdziełku. Barszcz z uszkami już gotowy na jutro, rybki też gotowe do smażenia, jednak nie są to karpie, tylko zwykłe mrożone filety, bo jak przed każdą Wigilią chodzę po marketach i widzę, jak te żywe karpie w wanienkach cierpią, to na znak protestu nigdy żywego karpia z marketu nie kupię, bo to niemalże znęcanie się nad zwierzętami. Mój wujek, zapalony wędkarz, też zawsze powtarza, że taki karp z marketu to rozbój w biały dzień i woli iść sam i złowić, bo mówi, że łowienie w zimie pod lodem sprawia największą frajdę, a i ryba zbyt długo się nie męczy. No i pewnie już nie marznie. No, a ja tam wędkarzem nie jestem, ale mówię, że... A wracając do kwestii muzycznych, to Wilczur nieźle kolędował i myślę, że osobliwości półredaktora wcale nie będą gorsze, bo w sumie każdy interpretuje kolędy po swojemu. Ja na przykład uważam, że islandzki Skálmöld to grał w większości same kolędy. Także liczę na coś w stylu Skálmölda, ale i na rosyjskich przyjaciół zespołu Ottawa Jo. Też się nie obrażę. No i ślę oczywiście świąteczne pozdrowienia umiłowanemu półredaktoru, jak i wszystkim osso-słuchaczom, co by im święta były dobrym wytchnieniem od pracy i spędzili je w zdrowiu, a co za tym idzie, zbytnio się nie przejadali. A kto świąt nie lubi, to niech je spędzi przy osobliwej muzyce, radując przy tym duszę. Pozdrawiam serdecznie, kronikarz S. A my do tej długiej epistoły dołączamy nie krótszy wcale utwór. Kolejny artysta, którego przypominamy, a w zasadzie przypomniałem jakiś czas temu, bo nagrał dwa nowe utwory. Prezentowaliśmy w osobliwościach Marcin Rumiński. Nie wiem, czy Państwo przypominają sobie te wydarzenia. Jeżeli nie, to teraz kolejna nowość, długa, transowa i wprost do ucha dla wszystkich tych, którzy zajmują się jakimiś nudnymi, przedświątecznymi czynnościami, zwłaszcza monotonnymi jak krojenie albo sprzątanie. Cała rzecz wiedzie nas zimową porą w okolice pruskie. I no właśnie, krtive, tak rzecz się nazywa. I proszę nadstawić ucha, bo ja porzucam Państwa na około 20 minut. Ale będę razem z Państwem słuchał.

wielce pouczająca historia, która od lat już towarzyszy nam w trójkowych, osobliwych wieczorach. Jeszcze był John Spence, który radośnie witał świętego Mikołaja na wyspach Bahama, ale ten ukłoni się wszystkim w klubie folkowym najbliższym. Także proszę nie myśleć, że półredaktor o czymś zapomniał. Czas nas jednak goni. Oprócz świątecznych tematów również muzyka pod choinkę, ale teraz właśnie świąteczny ukłon Uroboros Tribe i święta. W programie trzecim nocną porą 11 minut i w zasadzie już powinniśmy powoli dopływać do portu. Rozpoczęliśmy od pospolitego ruszenia i mówiłem, że istnieje dojrzały powód, który kazał nam to uczynić. Teraz zaś, by spiąć to wszystko piękną klamrą, sięgamy po nowe nagrania. Jakiś czas temu Jan Trębacz zniknął nam z horyzontu i nic dziwnego, że zniknął, bo pojechał do Wielkiej Brytanii i tam podjął pracę bodajże jako nauczyciel angielskiego. Proszę mnie poprawić, jeżeli bym się mylił. W każdym razie nie wiem, czy już powrócił, ale po jakimś czasie zatęsknił za muzyką i w międzynarodowym gronie kolegów, którzy dzielą jego pasję, nagrał dwa utwory i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy pod choinkę ich państwu nie wsunęli. W związku z tym wszystko piękne, co się pięknie kończy, ja składam państwu życzenia, by stało się wszystko to, co najlepsze dla państwa. i zapraszam na klub folkowy w najbliższy poniedziałek. A teraz już Jan Trębacz, wbrew nazwisku, gra na dudach i innych instrumentach, ale omija szerokim łukiem trąbkę, hymn do kraju, czy do ziemi, i później desit. Serving you a heavy pie.